Od 11 na antenie Trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Iran odrzucił amerykański plan pokojowy i przedstawił własny. Domaga się reparacji i uznania suwerenności nad cieśniną Ormus. To poważny projekt, mówi marszałek Sejmu o propozycji PSL w sprawie Safe 0%. Dziś mecz z Albanią w eliminacjach do Mundialu. Rywal niewygodny, a dlaczego? O tym opowie Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. O odrzuceniu amerykańskiego planu zakończenia wojny i przedstawieniu własnej propozycji poinformował szef irańskiej dyplomacji. Według doniesień chodzi o 5 warunków, w tym wstrzymanie ataków, gwarancję bezpieczeństwa i odszkodowania. Więcej o tym Wojciech Cegielski. Abbas Araghchi wezwał sąsiednie państwa, by dystansowały się od Stanów Zjednoczonych. Szef irańskiej dyplomacji mówił, że odpowiedź Iranu pokazała światu, iż żadne państwo nie może grozić jego bezpieczeństwu bez konsekwencji. Teheran potwierdził jednocześnie, że dostał z Waszyngtonu 15-punktową propozycję przekazaną przez Pakistan, ale uznał ją za maksymalistyczną i nierozsądną. Wśród 5 irańskich warunków są koniec zabijania irańskich przywódców i urzędników, gwarancje, że wojna nie wróci, reparacje, zakończenie działań zbrojnych i uznanie irańskiej suwerenności nad cieśniną Ormus. Biały Dom twierdzi jednak, że rozmowy nadal trwają. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Projekt Safe 0% autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego skierował do sejmowych prawników marszałek Włodzimierz Czarzasty. Decyzja co do dalszych losów tego projektu ma zapaść w przyszłym tygodniu. Jest bardzo poważny. Uważam, że jeżeli Narodowy Bank Polski nagle przy skonsolidowanej stracie 100 miliardów złotych znalazł pieniądze do wydania i do zabezpieczenia, to uważam, że powinniśmy powiedzieć sprawdzam. W projekcie rozszerzono zakres Funduszu Inwestycji Obronnych o pieniądze dla służb mundurowych MSWiA oraz na infrastrukturę niezbędną do transportu sprzętu wojskowego. Źródłem finansowania wydatków na zbrojenia, podobnie jak w projekcie prezydenta, ma być zysk Narodowego Banku Polskiego. Nie będzie spotkania prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji konferencji CPAC w Teksasie. Biały Dom potwierdził Polskiemu Radiu, że prezydent USA nie pojedzie na doroczną konferencję konserwatystów w Dallas. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego wizyta prezydenta w USA ma charakter partyjny. Tym razem nie mamy do czynienia z wizytą państwową, tylko z wizytą partyjną. Więc pan prezydent będzie tam w charakterze przedstawiciela na Polskę ruchu MAGA. No i mam nadzieję, że nie będzie się wypowiadał wbrew polityce zagranicznej naszego kraju. Z zapowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika, że Karol Nawrocki ma wygłosić przemówienie, przypomnieć o wspólnych bohaterach Polski i Stanów Zjednoczonych oraz wziąć udział w rozmowach prowadzonych na marginesie wydarzenia. Wieczorem mecz naszej męskiej, bardzo męskiej kadry w piłce nożnej to półfinały baraży z Albanią i pierwsza przeszkoda w drodze do Mistrzostw Świata. Rywal bardzo niewygodny, o którym więcej opowie Adam Malecki. Podopieczni trenera Silvinio w eliminacjach zajęli drugie miejsce za Anglikami. A więcej o rywalach powie były gracz Partizana Tirana Przemysław Norko. Na pewno możemy się spodziewać jednej rzeczy, że to będzie kapitalnie zorganizowana drużyna w defensywie, bo oni z tego słyną. Trener Silvinio zbudował kolektyw składający się po prostu z charakteru jeden za drugiego i to jest ich siłą napędową. I jeszcze o Albańczykach. Trener Marek Gołębiewski. Ja spodziewam się po Albanii na pewno drużyny, która będzie walczyła o każdy centymetr boiska, bo sam charakter Albańczyków to są bardzo waleczni ludzie i takich samych piłkarzy na Stadionie Narodowym się spodziewam. Statystyki są na korzyść biało-czerwonych. Przegrywali tylko 2 razy i to na wyjeździe. W Polsce nie przegrali nigdy. Jeśli Polacy wygrają, zmierzą się w finale baraży ze zwycięzcą meczu Szwecja-Ukraina. O celach klimatycznych, dekarbonizacji przemysłu i odporności przedsiębiorstw na zagrożenia hybrydowe rozmawiają uczestnicy Polskiego Kongresu Klimatycznego, który odbywa się w Warszawie. Dziś drugi dzień dyskusji. O wyzwaniach polityki klimatyczno-energetycznej mówiła wczoraj wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Mówimy o klimacie, ale mówimy też bardzo dużo, albo nawet więcej o gospodarce, bo te dwa tematy się łączą. Nowe technologie energetyczne, one też napędzają naszą gospodarkę. Inwestycje w transformację, które płyną do Polski rekordowym strumieniem. Mamy je dzisiaj na poziomie, którego polska gospodarka nie znała w poprzednich dekadach. Polski Kongres Klimatyczny jest platformą dialogu, na której spotykają się najwięksi inwestorzy, decydenci i liderzy rynku. Klimat. Powietrze w całej Polsce jest bardzo dobre i dobrej jakości. 82% energii pochodzi z paliw kopalnych. Do 17 można normalnie korzystać z prądu, od 18 sieć może być przeciążona. W Małopolsce i południowej części województwa śląskiego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny, z przejaśnieniami tylko na północnym zachodzie kraju i będzie też czwartek deszczowy. Najmocniej popada na południowy wschód od linii Suwałki, Warszawa, Łódź, Częstochowa. Czyli na wschodzie i na południu kraju dziś deszcz jednoznacznie, ale na pozostałym obszarze też możliwe przelotne opady, a na terenach podgórskich i w górach możliwy też deszcz ze śniegiem i śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna dziś wyniesie od 2 stopni w rejonach podgórskich. Chłodnawo, prawda? Przez 9 w centrum do 15 na południowym wschodzie kraju. Dzień dobry, jest już prawie 6:06. To od razu życzenia all the best, bo dziś 78. urodziny Stevena Tylera z Aerosmith. Aerosmith na początek porannej audycji w czwartek, czwarteczek, czwartunia. Zapraszamy do trójki. A co, to tylko piątek zasługuje na takie czułości? Nie, nie, czwartunio dziś. Czwartunio rozpędzamy w trójce w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Ja proponuję Państwu rozgrzewkę aparatu mowy już o tej porze, ale przed wieczorem, także szeroko usta otwieramy przede wszystkim. Ostrożnie, ale coraz szerzej i aj, dlaczego? I też ważne, proszę Państwa, niestety, strz, taka zbitka głosek, strzelaj, ja bym to strzelił. I wyraziste R, rr, jak grasz? Powtarzali Państwo? No to będziemy gotowi na Polska Albania. Nic się nie stało, Polacy? Nic się nie stało? Czy bardziej optymistycznie do sprawy Państwo podchodzą? 22 i 7 trójek, zapraszamy. Cash, pula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Tranzystory. Echa przeszłości tropią detektory. Tranzystory. Kilowatami cerowane wzory. Tranzystory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Czy bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia bez nadzoru. Kroniki sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Timer i Gwerilla, tranzystory w trójce. No ciekaw jestem, jakie mają Państwo oczekiwania wobec wieczornego meczu. Dziś Polska-Albania w barażach o Mundial. Co mówi trener, selekcjoner Jan Urban? Scenariusz może być różny. Ja bym chciał, żebyśmy my kontrolowali spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę scenariusz. Ale który? Ten, tamten są różne. Może być różny. Bilety na mecz Polska-Albania bardzo szybko się rozchodzą i właśnie na tym żerują oszuści, bowiem w sieci można znaleźć oferty, które wyglądają wiarygodnie, ale mogą skończyć się finansowym autem. Jak nie dać sobie strzelić gola przez cyberprzestępców? A to już sprawa kibiców i sprawa poważna, przestrzega Piotr Łodej i przestrzeże około 6.50 w cyklu News albo Fake News. Porozmawiamy dziś też, to znaczy mam nadzieję, że porozmawiamy o jedno- i dwugroszówkach. Czy mogę być winny grosika? No, skąd my to znamy? Pytamy klienta, czy możemy mu nie wydać. Ewentualnie dajemy 5 groszy. A w drugą stronę, jakby to klient nie miał tych 2 groszy? Opuszczamy. Nie stanowi to problemu. Mnie spokojniej wydałeś potem w końcu dnia z swojej kieszeni, niż mówić pani, że o nie, przepraszam, ja nie mam 2 grosze, pani wydać, przepraszam. Pojawiła się taka oddolna inicjatywa, bardzo oddolna, ale podobno chce nawet składać wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, by wycofać z obiegu jedno- i dwugroszówki. To też pytanie do państwa, czy to dobry pomysł. 22 i 7 trójek generalnie o poranku obowiązuje, a za chwilę powiemy o innym temacie, o tym, że Parlament Europejski dziś zagłosuje nad porozumieniem celnym zawartym przez prezydenta Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen jeszcze w lipcu 2025 roku. No i teraz pytanie, czy te wynegocjowane warunki są dobre dla Europy? Dla Amerykanów na pewno, bo naciskają. Ale szczegóły za chwilę. Then I walk from the days and the Parlament Europejski zagłosuje dziś nad porozumieniem celnym z Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi. Unia zobowiązuje się m.in. do obniżenia ceł na niektóre produkty rolne sprowadzone z USA do Europy. Porozumienie obejmuje również zobowiązanie ze strony Unii do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 miliardów dolarów do 2028 roku. Szczegóły tego porozumienia znamy od dawna, ale głosowanie dopiero dziś, odwlekane przez Unię Europejską. Prosto z Brukseli z poranną audycją łączy się Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No, Amerykanie naciskają, by przyjąć to porozumienie dokładnie w takim kształcie, jak było wynegocjowane, i straszą, że jeśli tak nie będzie, to to niedobrze. Tak, ponieważ rzeczywiście umowa była wynegocjowana w ubiegłym roku. Trochę to zajęło Parlamentowi Europejskiemu, zanim rozpoczął nad nim pracę. Dodam tylko, że dzisiejsze głosowanie też nie zakończy prac nad tym porozumieniem w Unii Europejskiej, bo to dopiero będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego, a potem jeszcze muszą europosłowie, przedstawiciele europosłów i unijnych krajów porozumieć się w sprawie ostatecznego kształtu umowy. I tutaj wchodzą Amerykanie. Po pierwsze, mówią, żeby już nie zwlekać, bo Parlament Europejski miał przyjąć swoje stanowisko do umowy w styczniu. Ale wtedy pojawiły się groźby Donalda Trumpa pod adresem kilku, tam ośmiu chyba europejskich krajów. Groził nałożeniem wysokich ceł za to, że te państwa stanęły w obronie Grenlandii. Potem, kiedy z tych groźb Donald Trump wycofał się, parlament był skłonny zagłosować, ale pojawiło się orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego, które unieważniło nałożone globalne cła przez Donalda Trumpa, i Parlament Europejski znowu wstrzymał decyzję, bo uznał, że potrzebna jest większa przewidywalność. Teraz już Parlament Europejski to wpisał do swojego programu. Uznano, że już przedłużać nie można. Zresztą sygnały z Waszyngtonu, żeby szybko zatwierdzić tę umowę i ją ratyfikować, były już od dawna. Ale teraz pojawiły się oficjalnie, to już nie sygnał, tylko po prostu ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times ostrzegł, że jeśli Unia Europejska po pierwsze szybko nie przyjmie tej umowy, po drugie będzie chciała wprowadzać jakieś zmiany, to Amerykanie cofną uprzywilejowany dostęp Unii Europejskiej do amerykańskiego skroplonego gazu. O tym, że Unia zobowiązała się do zakupów surowców energetycznych, to wiemy. To jest rzeczywiście w umowie. Natomiast ten amerykański LNG jest droższy i kiedy Unia się godziła na to, to była krytykowana. Ale teraz sytuacja już jest inna. To znaczy, kiedy Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich się godziła na to, to była krytykowana przez część państw członkowskich. Ale teraz sytuacja jest inna. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy dostawy z Kataru, które Unia Europejska ma, tego gazu i gazu skroplonego, zostały wstrzymane, bo cieśnina Ormuz jest blokowana, Unia Europejska może w dłuższej perspektywie mieć problem. I ten amerykański gaz skroplony, co to jest zapisane w umowie i dlatego właśnie Komisja Europejska była krytykowana, to teraz może być taką deską ratunku dla Unii Europejskiej. I nie bez przyczyny amerykański ambasador powiedział, że jeśli to szybko się wszystko nie stanie w Unii z tą umową, to ten uprzywilejowany dostęp, uprzywilejowany zgodnie z zapisami oczywiście umowy, Unia może stracić i ten LNG to może zostać sprzedany komu innemu, a nie Unii Europejskiej. Więc w obliczu gruźb Stanów Zjednoczonych Parlament Europejski przystępuje dzisiaj do głosowania. Wydaje mi się, że te zapowiedzi europosłów sugerują, że jakieś zmiany parlament jednak będzie chciał wprowadzić. Chce wprowadzić między innymi zabezpieczenia, że jeżeli znowu prezydent Trump będzie chciał zmienić zapisy umowy i grozić wysokimi cłami, jeżeli znowu będzie jakaś nieprzewidywalność, to Unia Europejska powinna sobie zastrzec wycofanie się z tej umowy. Nawet jeśli to Parlament Europejski przegłosuje dzisiaj, to wydaje mi się, że unijne kraje się na to w większości nie zgodzą i raczej ta umowa zostanie przyjęta w takim kształcie, jakim została wynegocjowana. Jeżeli nie, to Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi będzie miała problemy. Jakby ich nie miała do tej pory dużo, to będzie miała kolejne. A ta presja związana z gazem LNG jest rzeczywiście poważna. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję. I only feel me taking time with other women that ain't me, but I've been refusing applications, but it ain't till I come.

Sekwencje dźwięków nie były przypadkowe. Między uderzeniami Ayumu utrzymywał regularne odstępy, jak gdyby korzystał z metronomu. Dodatkowo podczas gry zwierzę robiło miny świadczące o odczuwaniu pozytywnych emocji. Kolejnym etapem badania będzie prześledzenie reakcji innych szympansów na muzyczne występy Ayumu. Przejrzymy zaraz agencje prasowe. Może gdzieś jest nawet nagranie tego Ayumu. A teraz pogoda. Deszcze niespokojne. Ciekawe, czy to śpiewał. Popada dziś przelotnie na zachodzie i północy. Popada dziś solidnie na wschodzie i południu kraju. Nawet ostrzega Instytut Meteo część Śląska i Małopolski alertem przed intensywnymi opadami. W rejonach podgórskich i w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu i też w rejonach podgórskich dziś najzimniej 2 stopnie po południu. Najcieplej będzie w okolicach Przemyśla i Zamościa. Tam nawet 15 stopni, a w większości kraju od 8 do 10. Przy 6 stopniach Celsjusza rozpocznie się wieczorem w Warszawie mecz Polska-Albania w barażach o awans na piłkarski mundial. 22,7 trójek. Słuchamy. O ten mecz akurat dzisiaj jako kibic jestem spokojny. Nasi poza żartej walce wygrają, ale z 1-0, 2-1, tak to widzę. Na luzie, jedno, to jestem spokojny, będzie 1-0, pewne 1-0. Tak zawsze jest. Uderz w stół. 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze niespokojne. Potargały sad. a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Śpiewał to Edmund Fetting. Oczywiście, że tak było. Ale śpiewał też podobno i grał na perkusji, to znaczy na dwóch patykach szympans Ayumu. Było o tym przed chwilą w skrócie serwisu Trójki. Znalazłem to nagranie. Słuchamy. No dobrze, tak naprawdę nie znalazłem, ale być może to miał na myśli ten szympans. Ja szukam dalej i jeszcze pewnie wrócimy do tematu. Jak bumerang powraca pomysł likwidacji jedno- i dwugroszówek. Tym razem domaga się tego formacja ideowa ludzi aktywnego rozwoju. z Kępna. Formacja ideowa Ludzi Aktywnego Rozwoju, w skrócie FILAR. I mam wrażenie, że zaczęli od skrótowca, a później dopasowali nazwę. No w każdym razie przedstawiciele stowarzyszenia rozpoczęli właśnie zbiórkę podpisów pod swoją petycją. I te petycje planują przesłać do prezydenta RP. Paweł Turski sprawdził, jakie mają argumenty. Głównym argumentem za likwidacją jedno- i dwugroszówek jest ich wielki koszt dla państwa, mówi w swoich mediach społecznościowych inicjator petycji Piotr Słukowski. Budżet cierpi, suma 20 groszy. Uprodukowanie ich kosztuje około 2 zł. Stowarzyszenie FILAR proponuje, by ceny obowiązkowo zaokrąglać do 5 groszy. Nie jest to zły pomysł, ocenia ekonomista dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito. Gotówka dla każdego państwa to jest problem, a szczególnie gotówka, która jest wita ze stopów metalowych i mamy największy problem, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o obsługę. Narodowy Bank Polski już raz próbował wyeliminować grosze. Było to 13 lat temu, za prezesury Marka Belki. Te groszaki znikają z obiegu, po prostu ludzie się nimi nie posługują, tylko jak tam gdzieś w pojemnikach na pamiątkę składają. Do likwidacji najniższych nominałów nie doszło, bo bank centralny nie ma inicjatywy ustawodawczej. Obecny prezes NBP Adam Glapiński za to nigdy o końcu jedno- i dwugroszówek nie wspominał. Proszę pana, ja jestem starszym panem, jestem za tą inicjatywą od 10 lat, ale możemy tylko gadu. Mówi mi jeden z klientów warszawskiej hali mirowskiej. Nie do końca możemy sobie tylko gadu, bo jak się okazuje, grosze i dwugroszówki już znikają z obiegu. Oddolnie. Nawet jak mi próbują to wydawać, to niechętnie to biorę, z reguły rezygnuję, bo nie do wykorzystania. Parkomet tego nie przyjmuje. Teraz nie wydają tych jednogroszówek i dwójgroszówek. A zdarzyło się kiedyś pani, że ktoś odpuścił pani grosika lub dwa? Tak, w sklepach. To nowe podejście, zgoła odmienne od praktyki, czy mogę być winna grosika, nie powinno dziwić. Grosz nie ma już żadnej wartości, mówi mi właściciel stoiska ze słodyczami, pan Jerzy. To są ceny zrobione pod duże sieci handlowe, że coś tam kosztuje 2,99, a nie 3, ładnie wygląda. Grosze są moim zdaniem dużym kłopotem. Jak pan tak prowadzi handel na wagę, to panu się czasami musi zdarzyć taka końcóweczka 99,98. I co wtedy, jeżeli pan nie ma tych 2 groszy? Wtedy pytamy klienta, czy możemy mu nie wydać. Ewentualnie dajemy 5 groszy. A w drugą stronę, jakby to klient nie miał tych 2 groszy? Opuszczamy. Nie stanowi to problemu. Podobnie działa 22-letni pan Adam z Warzywniaka. Mówi mi, że nigdy nie był winny grosika. Wydaję więcej. Mnie spokojniej wydałeś potem w końcu dnia z swojej kieszeni, niż mówić pani, że o nie, przepraszam, ja nie mam 2 grosze, pani wydać, przepraszam. Zasada biznesu to jest taka, to klient ma odejść zadowolony. Jeżeli będzie zadowolony, to wróci. To jest nasza reklama. A taka reklama jest tańsza niż rozmienienie banknotów w banku komercyjnym. Bank nalicza sobie prowizję za każdą transakcję. Podaje pan banknot 100 zł. Chciałby dostać w bilonie, to naliczają prowizję. 10-groszówka to powinien być najniższy nominał. Ja to w sumie zacząłem się zastanawiać, czy ktoś nie ma w tym interesu. Naprawdę, bo ekonomicznie nie widzę uzasadnienia. Interes ma na pewno Mennica Polska, która wybija na zlecenie NBP monety. Tylko w zeszłym roku, według szacunków, z tytułu produkcji blisko 500 000 000 jedno- i dwugroszówek na konto spółki wpłynęło ponad 30 milionów złotych. No to szacunkowe dane zakładające, że koszt produkcji jednej groszówki to około 6,5 grosza, a dwugroszówki to aż 9 groszy. Sporo, prawda? Tym bardziej, że w zeszłym roku wybito aż 500 000 000 jedno- i dwugroszówek. Z drugiej strony stowarzyszenie FILAR, od którego zaczęliśmy, jednocześnie apeluje o wpisanie prawa do płacenia gotówką do konstytucji. A czyli tak, na jedną nogę i na drugą. My tu się zaczęliśmy za to zastanawiać z Kubą. Jeśli mogę być winna grosika, wypadłoby z gry, to jakimi słowami kończyłaby się transakcja w sklepie? Może mają państwo jakieś pomysły? 22 i 7 trójek. Siebie sam 862 752 852 752 do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 8, 6, 2. 7, 5, 2. 8, 6, 2. 7, 5, 2. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Szympan Sayumu z jednego z japońskich ogrodów zoologicznych gra na kijach i siatce swojego ogrodzenia i śpiewa jednocześnie. I mamy to nagranie, znaleźliśmy je, udostępniło je Daily Mail. Pewnie niewiele tutaj słychać, ale coś słychać, rzeczywiście jakby rytmicznie. Co on wyśpiewuje? Może państwo wiedzą, może państwo rozpoznają ten przebój. 22 i 7 trójek, jakby co. 10 minut jeszcze do 7, czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Bilety na mecz Polska-Albania bardzo szybko się rozchodzą i właśnie na tym żerują oszuści, bowiem w sieci można znaleźć oferty, które wyglądają wiarygodnie, ale mogą skończyć się finansowym autem. Jak nie dać sobie strzelić gola przez cyberprzestępców? W drużynie gości młodszy aspirant Aneta Placek, rzecznik komendanta miejskiego policji w Skierniewicach. Dzień dobry, witam na trójkowej Murawie. Witam, dzień dobry. Problem jest na tyle duży, że tylko jednego dnia i jedynie do skierniewickiej komendy wpłynęło kilka zgłoszeń oszustw biletowych na ten właśnie mecz. To sygnał, że mamy do czynienia z szerszą, zorganizowaną falą wyłudzeń? Tak, może tak być, więc musimy włączyć rozsądek i nie podejmować pochopnie żadnych decyzji, jeśli chodzi o zakup tych biletów. Jak przebiega schemat takiego oszustwa? Widzimy aukcję, która wydaje nam się świetna, ponieważ jest ostatnia sztuka biletu albo są dwa ostatnie, jest bardzo dobra cena, a osoba sprzedająca mówi nam o tym, że musimy kupić to natychmiast, ponieważ jest bardzo dużo chętnych. Po kuszącej ofercie szybkiej płatności kontakt się urywa. Dokładnie, my wysyłamy pieniądze i myślimy, że mamy bilet, a okazuje się, że kontakt ze sprzedającym się urywa i tym sposobem nie mamy ani biletu, ani pieniędzy, a dodatkowo jeszcze, jeśli chcemy cokolwiek zdziałać, musimy przyjść, zgłosić zawiadomienie na policję i uczestniczyć w całym procesie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy w internecie natrafimy na ofertę sprzedaży biletów, zanim jeszcze przelejemy pieniądze? Sprawdźmy, z jakiej strony chcemy kupić bilet. Zwróćmy uwagę, czy jest to autoryzowana platforma sprzedaży. Jeśli osoba prywatna próbuje taki bilet sprzedać, sprawdźmy tego sprzedającego. Od kiedy ma konto, opinię i aktywność. Jeśli ta osoba założyła konto wczoraj, nie wysyłajmy mu pieniędzy. Założyła to konto po to, żeby oszukać. Te fałszywe bilety to dziś głównie grafiki, kupony, kody QR czy fejkowe PDF-y? Tak naprawdę każde z tego, co pan wymienił, może być